Вы слухаете Радио Свобода. У Менску 21 година. У Праской студии Алена Тиханович. Вітаю вас. Франа Квячорка про суд потребує своего обновления на учебе. Лёс репрессованных студентов сегодня тема дня на Свободе. Третий по лику набор по программе Кастуся Калиновского у некольки разов меньше, чем у год выборов, на який припав пик репрессий. Згуртование белорусов у Великой Британии приняло решение выплачивать стипендию одному со студентов Европейского гуманитарного университета. Александр Лукашенко подписал декрет номер 13, який визначає правы сябров Центральной виборчой комиссии с правом дорадшего голосу. Гэта інше, больш подробязна, пасля новинаў. У Пражской студии новинаў Алена Струва, сёння ў свете. На сегодняшний полуфинальный матч чемпионата Европы по футболу помеж сборными России и Испании, который неузабаве начнется у австрийской столицы, только у венский аэропорт прибыло 220 приватных самолетов, передает агентство Associated Press. Это значно перевышая колькость бизнес-джетов, которые звичайно принимает Вена. Две третины лайнеров привезли заможных российских заузяторов. По воле букмекеров, головными фаворитами гульни являются испанцы. Полночная Корея передала Китаю информацию об своей ядерной программе, поведомила Министерство замежных справ КНР. Это основная умова погоднения, якое было достигнуто летость в часе перемов с уделом КНДР, Полдневой Кореи и четырех краинов США, России, Китая и Японии. Тады Пхеньян пообещал сгорнуть все распроцовки и рассокретить ядерное досье у обмен на международную допомогу. Президент США Джордж Буш вітав передачу Полночной Кореи информации про ее ядерную программу. Американский лидер заявил, что про 45 дзён США могут отменить основные гандлёвые санкции супроть Пхеньяну и выключить эту краину со списку краин, которые финансуют терроризм. У Зимбабве лидер оппозиции Морган Цвангирая закликал Африканский союз и ООН сприять урегулированию политического кризиса в Украине. У пятницу у Зимбабве отбудется другий тур президентских выборов. Днями Цвангирая отмовился от дальнейшей борьбы за посаду президента в связи с все большим тиском на оппозицию с боку режима теперешнего президента Роберта Мугабе. У Баку отбылся найбуйнейший за всю историю Азербайджана войсковый парад, примеркованный до 90-х угодков створения первого войскового корпуса Азербайджанской демократичной республики в 1918 году. У Ираку, в городе Кармах, на заход от Багдаду, у вынику выбуху загинули наименее 15 человек, каля 20 были поранены. Вы слухаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больш подрабязна про падзеі у Беларусі і свеце. Сёння Московскі районны суд Менску разглядае скаргу Франа Квячоркі аб аднаўленні на вучобе ў БДУ. Сёлета ў лютым моладзевага актывіста адлічылі з факультэту журналістыкі пасля таго, як ён адседзеў 15 сутак арышту, нібыта за нецэнзурную лаянку. У гэты час Франак не змог здаць два экзамены. Крыху пазней у нашай праграме рэпартаж суду Любові Лунёвай. Адлічаныя з навучальных установаў Беларусі паводле палітычных прычынаў студэнты маюць магчымасць працягнуць навучанне за межамі краіны. Найперш гэтаму спрыяе праграма імя Кастуся Калиновскага, якой у Беларусі апякуецца камітэт абароны рэпрэсаваных «Салідарнасць». Пра тое, як дзейнічае гэтая праграма, расказвае Ігар Карней. Координаторка Комитета обороны репрессованных «Солидарность» Алла Король каже, что сьогоднішній третий по лику набор на программу Калиновского застается без істотних зменов. Программа набора залишилася та ж сама. Виключені студенти або діти репресованих батьків. Але ці можна казати, що сьогодні кількість тих, хто виказав жадання навчатися по програмі Кастуся Калиновского, об'єктивно меншає? Пік репресії припав на 2006 год, коли за політичну активність з білоруських ВНУ були виключені сотні студентів. Протягує Алла Король. Кількість, звісно, значно менше, тому що після площі була ціла хваля таких репресій супроти молоді. На програмі удільничало коля 300 чоловік і поїхали вчитися 239. Зараз значно менше, і от там от було коля 60, а зараз це трошки більше за 30. Більша частка з цих – це виключені студенти так само.

сама наявнасць гэтых інстытуцыяў, няхай сабе і дэвальваваных, як нашы суды, ці падзел на выканаўчую, судовую і прадстаўнічую ўладу, паколькі гэта грае вялікую ролю як сам прынцып. Бо крыніцай улады з'яўляецца народ, вот працуе парламент. Суды, хаця б знешне незалежныя, ўжо нешта, што дазваляе ў пэўных выпадках выкарыстоўваць гэтыя механізмы. Я бы не казаў, што яны цалкам ужо страцілі сваю функцыю, напрыклад, правасуддзя. Суд нават залежны, ён выконуе вельмі значную грамадскую функцыю. Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Мінску працуе і ў гэты час. Дваццаць адна гадзіна 30 хвілін у Мінску, пражскай студыі Алена Струва. Вы слухаеце навіны «Сёння ў Беларусі ў свеце». Урад Польшы мае намер паўплываць на стратэгію еўразвязу па Беларусі. Польскія дыпламаты, якія працуюць у Брусэлі, імкнуцца пераканаць сваіх калегаў зняць або прынамсі паслабіць палітычныя і эканамічныя санкцыі ў дачыненні да Мінску. Паводле польскіх палітыкаў, задача нумар адзін – вырваць Беларусь з рук Москвы. Моладзевы актывіст Франак Вячорка праз суд патрабуе свайго аднаўлення на вучобе. Паседжанне па яго справе ў маскоўскім раённым судзе Менску перанесенае на заўтра. Цягам апошніх гадоў паводле палітычных матываў беларускія ўніверсітэты выключылі дзясяткі студэнтаў. Згуртаванне беларусаў у Вялікай Брытаніі прыняло рашэнне выплачваць штогадовую стыпендыю аднаму са студэнтаў еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту ў Вільні. Узнагароду за свабоду думак імя Васіля Быкава атрымалі Рыгор Барадулін, Владзімір Арлоў і Павел Севярынец. Цырымонія ўручэння адбылася на радзіме народнага пісьменніка ў вёсцы Бычкі ва Ўшацкім раёне. Нацыянальная бібліятэка Беларусі і іншыя дзяржаўныя ўстановы адмовіліся даць памяшканне для падвядзення вынікаў першай агульнанацыянальнай дыктоўкі. Цырымонію ўручэння ўзнагарод давялося правесці ў літоўскім пасольстве ў Мінску. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Да міжнародных падзеяў. На сённяшні паўфінальны матч чэмпіянатаў Еўропы па футболе паміж зборнымі Расіі і Іспаніі толькі ў венскі аэрапорт прыбыло 220 прыватных самалётаў, перадае агенцтва Associated Press. Гэта значна перавышае колькасць бізнес-джэтаў, якія звычайна прымае Вена. Дзве траціны лайнераў прывезлі заможных расійскіх заўзятараў. Паводле букмекераў, галоўнымі фаварытамі гульні з'яўляюцца іспанцы. Паўночная Карэя перадала Кітаю інфармацыю аб сваёй ядзернай праграме, паведаміла Міністэрства замежных спраў КНР. Гэта асноўная ўмова пагаднення, якое было дасягнутае летась у часе перамоў з удзелам КНДР, Паўднёвай Карэі і чатырох краінаў ЗША, Расіі, Кітаі і Японіі. Тады Пхеньян паабяцаў згарнуць усе распрацоўкі і рассакрэціць ядзернае дасье ў абмен на міжнародную дапамогу. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш вітаў перадачу Паўночнай Карэі інфармацыі пра яе ядзерную праграму. Амерыканскі лідар заявіў, што праз 45 дзён ЗША могуць адмяніць асноўныя гандлёвыя санкцыі супраць Пхеньяну і выключыць гэту краіну са спісу краін, якія фінансуюць тэрарызм. У Зімбабве лідар апазіцыі Морган Цвангірае заклікаў Афрыканскі саюз і ААН спрыяць урэгуляванню палітычнага крызісу ў краіне. У пятніцу ў Зімбабве адбудзецца другі тур прэзідэнцкіх выбараў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Працягвае нашу праграму перадача «Беларуская замежжа». Для чаго беларусы збіраюцца разам у купальскую ноч і ці знаходзяць яны папараць кветку? Што самае важнае для ўдалага свята і чым адметнае купалля сёлета? Пра гэта расповеды беларусаў Амерыкі і краінаў Еўропы ў перадачы, якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад. Купалле яшчэ да хрысціянская традыцыя, свята летняга сонцазвароту, найвышэйшага сонцастаяння, самы доўгі дзень і самая кароткая ноч у годзе. Купалле беларусы за мяжой святкуюць у тых краінах, дзе гэтае свята адзначаецца традыцыйна і мясцовымі жыхарамі, як, да прыкладу, на поўначы Еўропы, у балтыйскіх краінах, у Скандынавіі, а таксама і там, дзе бальшыня жыхароў не адзначае неяк асабліва свята летняга сонцастаяння. Да прикладу, у американської діаспори у Нью-Йорку існує вже своя власна традиція, за якою історія кохання, освітлене купальським святом. Літнє купання чим вам запомнилося особливо? Надвор'я було видатне, людей було много. В цьому році всім було ідеальне купання. Нам нічого не перешкодило. У нас ніколи не було дренного купання. У нас кожне купання добре, але у цьому році, ну я не знаю, ніякий такий настрой був дуже приємний. Найліпше це, що білоруси приїжджають в одне місце, говорять всі по-білоруську, помнуть білоруський фольклор. Це найважніше. А п'ють білоруські пісні. Коли купальська ніч, білоруські пісні, це найліпша річ, яка може бути, яку я знаю. Там вимішано місце, і вогонь сьогодні така гарчиня була за тим вогнищем, що ж за тої палки, на якої несло вісі, їх повалив. Велике було вогнище. Великая. Мы все-таки шмат разу хотели у карагоды вокруг. Почуть мову, поспевать, поводить карагоды, погуляться. Завсёды приемный вспомин. Алена, Пётр, маленькая Паулінка і яе мама Галіна розповідають про сёлетнє беларускае купалле ў Амерыцы, на якое сабраліся каля сотні беларусаў з Нью-Йорку і наваколля. У народныя беларускія гульні гулялі ўсе разам. Пяцігадовая Паулінка распавяла мне пра тое, як гулялася ў цяцерку. Добре там було. Там була така смішна гульня, там була по тетілку. Хлопці стануть на одним боком, а дівчата на одним. І потім вони бігуть проз людей, і вони тримають ручку. А потім кого схопить і поцілують. А такий смішний чай зі мною був. І Джура, ми так узялися і побігли. Я не поспела, я такая была худкая. Американские белорусы купалли приезжают святковать у национальных белорусских струях. Те, кто опранутые звычайно, это чортики. Паулинка не была чортиком. А у меня был сапожный строй там. Мама Паулинки, Галина Подлеская, каже, что у их уся семья опраная на белорусские святы национальные струи, и дети, и батьки. Есть у детей строи, которые мы зарабили просто нашивши стушки, а есть строи, которые им подаровали уже от семьи, где дети выросли, там вышитые добрые есть. У Андруся добрый вышитый строй уже, я не ведаю, с каких годов. Еще из Беларуси. Те, кто не мают уласного народного строю и не хотели побыть чортиками, могут подобрать себе народную вопрос у організаторів. Про гэта ды пра безліч іншых справаў рупіцца адна маладая беларуская сям'я. Так што, як я даведалася, ладзіць гэтае свята ніякая ні арганізацыя, ні суполка. Ні, это не арганізацыя, это Алена і Пётр Рыжы. Запрашаюць усіх, арендуюць памешканне, пішуць аб'яву, людзі складаюць грошы, каб заплаціць за эту аренду. Алена з Пётром бяруцца ўжо каторы год гэта робіць. Добра ў іх атрымліваецца. Гэта ўжо шостае такое свята. Пётр Рыжы і прыгадвае, як гэтая традыцыя з'явілася. Калі я пазнаў Лену, і гэта была наша першая вышча, яка дзяўчына і хлопец, і ми поїхали шукати добре місце, щоб зробити купалі. І далеко поїхали, і машина попсувалася, і знайшли купальське місце. Питаюся і у Алени. Яни з Петром мають уже двох діток. Як сталося, що яни займаються організацією купалля? Гэта то справа ў тым, што гэта гісторыя кахання. Пётр і я, калі пачалі сустракацца, так мы пачалі арганізоўваць наша першае купалле. І пасля гэтага мы выбралі шлюб. І такім чынам пасля гэтага мы сталі рабіць купалле штогод у наших мясцінах у Нью-Йорку для беларускай суполкі. У абвестцы пра свята усіх запрашаюць прыязджаць у нацыянальных касцюмах альбо, прынамсі, у даўгіх светлых нагавіцах ці спадніцах, толькі не ў шортах. Удзельнікі кажуць, што з кожным годам усё менш чорцікаў. Прошу поделиться секретом, як отримливается заховывать гэтае правило. Шмат людей ведают, что на купалі треба приезжать у строях, и не мають свои кашули, и не мають свои строи, и они берут с собой. А те, кто не мають, может, тут маленькую такую коллекцию збудовали. У кого что было дома у куферках от бабули. Из года в год я наповеличиваюсь, нечто подшиваем, нечто вышиваем, как были строи всем, кто приедет. И еще особливость белорусского купалі у Америцы – это крупник, секретом якого володая Валентина Якимович. Але Алена каже, что готовать его могут все охотные. Секретов никаких нема, и кто хочет, может удельничать. Валя на самой справе додает 27 гатунков разных лековых трав. И там разные гарбатки, разные гатунки гарбатки, трошку листья, трошку мятки, трошку Парецькі, румяник, шипшина, такі речі прості. Прополіс, здається, там є у гэтай гарбаці. Гэта атрымліваць такі крупні. Ми ставим велику кастрюлю з водою на вогнішча. І у марлічці гэтай гэта трави. І все гэта напарваецца. І така як вельмі смачна гарбата. Тоді вже наприканці, коли на некілька годин повариться, коли вже все гэтай трави так добре настояться, і дадуть аромат, тоді ми додаємо мед і горілку. Ми робимо дві кастрюлі крупника. У одну з них додаємо горілку для дорослих, а для діток заставляємо так просто з медом. Всі чистуються, всі п'ють всю ночь. Таким чином можна підтримувати голос, і горло не садиться, голос не садиться. І можна співати всю ніч. Петр Рижий, який варив крупник, каже про сьогодні особливість. У гэтый год мы трышку за много мёду дадалі, так што быў вельмі, вельмі салодкі. Не знаю, што гэта значыць на гэты свят, але быў салодкі крупнік. Ты чё будзеш салодкі? Выслухайце перадачу «Беларускае замежжа» пра сёлетняе беларускае купалле ў Амерыцы і краінах Еўропы. Перадачу вядзе Таццяна Поклад. Мне даводзілася чуць расповед пра адно з святкаванняў купалля ў Лондоне, якое ладзілася фактычна ў горадзе. Але пераважная большасць беларускіх купалляў за мяжой у лесе, далей ад гораду. Амерыканскія беларусы збіраюцца звычайна ў нацыянальным парку ў Cross River. І я чула, што гэта падобна на вялікі лес, але ўсё ж спачатку не паверыла расказу 5-гадовай паўлінкі пра ваўкоў. Ты помніш, недзе былі ваўкі, я так баялась. Не можа быць, былі ваўкі. Ага. Ну що, літа, я винні. Я крышку боялася, я би цікавилась до мами. Мама Паулінки Галіна Падлєвська патлумачила мені, що гэта національний парк саправды як лес, і дикі звери там ёсць. У тим ліку і касулі, і медведі, і каюти. Да запросто каюти. Ага, коли ми туди заїжджали, до речі, ми побачили одразу в одному місці, напевно, 10 касуль з усіх боків. Так що живельний світ там, можна сказати, а майже що не кранутий. В селі я не думаю, що до нас би подобралися б ті каюти. Знаўцы традыцыяў кажуць, што калі шукаць папараць кветку на купалле не дзеля сваёй карысці, а з жаданнем зрабіць дабро для ўсіх, папараць кветка сама чалавека знойдзе. У Вільні на беларускім купалле тыя, каго знайшла папараць кветка, атрымалі яшчэ і прызы. Сёлета свята было на ўзбярэжжы Віллі ля возера Гела. Людвіка Кардзіс святкуе купалле штогод. Чым адметныя купалле сёлета? Было шмат купалляў таких вытрыманных, абсолютно в таким уканоне купальским. А гэта вот купалля такое, ну, вольное, разняволенное. Сёлетняя купалля мне уразила тем, что вы молодые студенты ГУ и молодые вильнянские беларусы все самое заорганизовали. Мы разлучили песни, они подрыхтовались вельми серьезно, так выбрали вельми прыгожее место. И сегодня уже у нас тут огонь шугая вверх. Были скоки, были карагоды вокруг огню, были купальские песни. Усё вельмі цудоўна. Добрае надвор'е, была ў дзень страшэнна вельмі залева, але цяпер яснае неба. Галоўнае, што ў людзей ёсць добры настрой. Усмешкі ў кожнага на тварах. Сабраліся тыя, хто хацеў быць разам у гэтую самую кароткую ноч года. І сёння ў нас тут сабралася такая рознаўзроставая абсалютна публіка. Ёсць спадарня Вера Рыч з Англіі, як найстарэйшы чалавек, і вот да самых-самых-самых, так сказаць, і менш. На купалле сабралася больш за паўсотні мясцовых беларусаў і гасцей. Прыехалі барды з Беларусі Таццяна Беланогая і Андрэй Мільнікаў, ды музыкі з гурту «Стары Ольса». Там жа ў часе свята размаўляюць з перакладчыцай паэткай Верай Рыч, якая прыехала ў Вільню на канферэнцыю і засталася на купалле. Вера Рыч адзначае, што ёй спадабалася. Купалля арганізаваная не як фальклорная імпрэза, а як сучаснае свята ад душы, ад сэрца. Гэта вельмі, вельмі добра, вельмі прыемна і вельмі спонтанічна. Гэта не дае сэнсу, як людзі зробіць толькі ці фолклор, але то є штось правдзівы з сэрцы, з душы. Гэта вельмі, вельмі добра. Раніцай на другі дзень пасля свята я знайшла ў сваёй пошце ліст ад Веры Рыч з песняй, якую яна напісала гэтай віленскай купальскай ноччу, на роднай мове па-ангельску. Верш можна прачытаць у тэксце перадачы на сайце свабода.орг. Паводле арганізатараў віленскага купалля, беларускіх студэнтаў Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту і іншых ВНУ Літвы, сёлета беларускае купалле ў Літве задуманае адмысловым, супольна з літоўскімі сябрамі. Студэнт ГУ, лідар студальянсу Кірыла Таманчык. Літоўскага боку нам аказала падтрымку. підтримку такий проект ЛІДПРО. Це сумісного Європейського гуманітарного університету і Міністерства заміжних справ Литви. Ну, а так само запрошені наші партнери, молоді християнські демократи Литви. Нам вельми добру підтримку оказав Дом правого чоловіка, а так само згуртування білорусу світу «Батьковщина». А белорусские студенты в Москве зладили купальня сёлета сами, дали обвестку в интернете, запросили у всех охотных и гости приехали. Ян Марков с белорусского землятства Москвы. У кого есть строй, она обовязково их с собой берут, опранают. У нас пол людей была опранутая в строй. Все-таки тут поделились люди, которые уже сами научились их шить тут в Москве. Ну, так что, если нас потом купалим, все-таки будет их, ну, значительно больше. Это ли все в строях. И минуты тогда, это было, это заправда, святой купали, отчуваются некие такие купальские дух. Не что-то такое, заправное купальское, белорусское, родное, а не просто некий пикник на природе. Конечно, строй играет важную роль. Ну, так само у нас в этом разом был удар, было время цікаво, были разные купальские гульни, ворожба. Ян распавёў, што гэтым разам упершыню купалле ладзілі ў межах Москвы на беразе верхняй сажалкі ля Грутаў. Там просто гэтым разам мы падалі заяву ў префектуру паўднёва-ўсходняй акругі Москвы. І нам якраз так супала, што яны па ініцыятыве ўласнай префектуры таксама ладзілася купалле беларуская ў гэты дзень. Запрапанавалі нам аб'яднаць дзве гэтыя ініцыятывы. Спачатку то, што афіцыйнае з боку префектуры ад 9 да 11 гадзіны. А ўжо пасля 11 гадзіны мы запрасілі ўсіх жадаючых працягнуць купалле разам з беларускай дыяспарай, з беларускім зямляцтвам для самай раніцы. Мы ладзім гэтае свята як традыцыйнае для народу Беларусі, і гэтая традыцыя адзін з чыннікаў, які аб'ядноўвае беларусаў, кажа Ян Маркаў з беларускага зямляцтва Москвы. Фотаздымкі і больш расповедаў пра святы ў тэксце перадачы на сайце свабода.орг, а са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся. Выслухали передачу «Белорусское замежжа». Чым адметнае сёлетняе купалле? Передачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. Заўтра на нашых хвалях у гэты час слухайце падарожныя нататкі Віталя Сямашкі. На гэты раз Зрубяжэвіч. Свае Рубяжэвічы, што на Стаўцоўшчыне, жыхары прынцыпова называюць не вёскай, але мястэчкам. Можа, забагатай на падзеі гісторыі, якой ўжо амаль 7 вякоў. Вякамі ж тут жывуць вернікі трох канфесій, што спаражае шляхетнасць ва ўзаемаадносінах. Нават мова ў іх адмысловая, дзівосна мяккая. Старажылы перажылі тры вайны, а тое, што адбылося ў часе другой сусветнай, стал, так мовіць, гістарычнай падставай для маёй вандроўкі. Непасрэднай жа цырымонія адкрыцця рэстаўраваных могілак соцень забітых тут габрэяў. Маё падарожжа ў Рубяжэвічы, што на Стаўцоўшчыне. А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Франа Квячорка пра суд патрабуе свайго аднаўлення на вучобе. Лёс рэпрэсаваных студэнтаў сёння тэма дня на свабодзе. Трэці па ліку набор па праграме Кастуся Каліноўскага ў некалькі разоў меншы, чым у год выбараў, на які прыпаў пік рэпрэсіяў. 20-гадовая актывістка маладога фронту Кася Салаўёва хоча абраць такую форму навучання, каб застацца ў Беларусі. У снежні мінулага году Кацярыну выключылі з Полацкага дзяржаўнага універсітэту. Згуртаванне беларусаў у Вялікай Брытаніі прыняло рашэнне выплачваць штогадовую стыпендыю аднаму са студэнтаў Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Узнагароду за свабоду думак імя Васіля Быкава атрымалі Рыгор Барадулін, Уладзімір Арлоў і Павел Севярынец. Нацыянальная бібліятэка Беларусі і іншыя дзяржаўныя ўстановы адмовіліся даць памяшканне для падвядзення вынікаў першай агульнанацыянальнай дыктоўкі. Цырымонію ўручэння ўзнагарод давялося правесці ў літоўскім пасольстве. На чарзе агляд нашай пошты. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко. У сваіх лістах на свабоду нашы слухачы ў гэтыя чэрвеньскія дні пішуць пра свае паўсядзённыя клопаты, паведамляюць навіны, дзеляцца назіраннямі і ўражаннямі. Пачну сённяшнюю размову з ліста Александра Каржа з Гомеля. Слухач распавядае пра жыццё і побыт людзей у рабочым інтэрнаце папяровай фабрыкі невялікага беларускага горада Добруша. Не так давно на будинку інтерната з'явився плакат з виявой задоволених подлетков і надписом «Щасливые дети, что может быть лепш?». Слухач запрашає зазірнуть у інтернат і справдзіць, наколькі зміст плаката відповідає інтернатським реаліям. Цитую ліст. На некалькі десятков сем'яў, якія живуть у інтернаті, предугледжаны такие, так бы мовить, выгоды, як агульные кухні, агульные прибиральні, адсутнасць гарачай вады і немагчымасць прыняць штодзённы душ. Не кажучы ўжо пра телефон альбо доступ да інтэрнэту. На радасць, так бы мовіць, шчаслівым дзецям ды іхным бацькам зусім нядаўна пабудавана гарадская грамадская лазня, усяго паўкіламетра ад інтэрната. З другога ж боку ад гэтага будынка размясціўся цэнтр дзіцячай творчасці, але ад яго тэрыторыі чыноўнікі адрэзалі ладны кавалак зямлі пад індывідуальны службовы дом для галоўнага раённага начальніка. Вось там будуць усе сучасныя умовы, усе выгоды. І цяпер не могуць простыя бацькі пераканаць сваіх інтэрнацкіх дзетак у тым, што наша дзяржава аднолькава клапоціцца пра дабрабыт кожнага чалавека, кім бы ён ні быў. Пераканацца ў праўдзівасці апісаных мной фактаў можа кожны ахвотны, наведаўшы горад над ракой Іпуць. Вось толькі спыніцца там на некалькі дзён не атрымаецца з прычыны аварыйна абрынутага гарадскога гатэлю, напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Корж з Гомеля. Рабочыя інтэрнаты з'ява аднолькава сумная, што ў Добрушы, што ў Гомелі, што ў Менску. Калісьці яны задумваліся як часовы прытулак для бесклатэрнай і несямейнай моладзі. Але інтэрнацкае існаванне для многіх расцягваецца на дзесяцігоддзі. Нядаўна па адной з менскіх FM-станцый я пачуў, як суседзі па рабочым інтэрнаце віншавалі нейкага Лёніка з пакоя нумар 17 з нараджэннем унука. Жывучы ў інтэрнаце, Лёніка жаніўся, нарадзіў, выгадаваў і пажаніў дзяцей, стаў дзядулем, а асобнай кватэры так і не дачакаўся. Аўтар наступнага ліста Мікалай Бяскрылаў з вёскі Падсвілля Глыбоцкага раёну разважае пра несправядлівасць у грамадстве, пра падзел на багатых і бедных, на магутных і бяспраўных. Слухач піша. Ёсць адно месца, куды мы прыйдзем усе без позваў, без дазвольных штампаў і падпісак аб нявыездзе. І ўсе мы там будзем роўныя, як голыя ў лазні. На ільготы ды зніжкі не змогуць разлічваць ні жабрак, ні прэзідэнт. Прагныя да багацця і ўлады рвуць здабычу адзін у другога, як галодныя сабакі. Тое ж адбываецца паўсюль, у тым ліку і ў Расіі, і ў Беларусі. Толькі ў Расіі сабакі сапраўды галодныя, яны ад сквапнасці душацца. А ў Беларусі бацька сваіх добра корміць, дык яны ад багацця і перакорму шалеюць. Пакуль мы ўсе разам не навядзем парадку ў сваім доме, дык вельмі хутка адчуем іх зубы на сваёй уласнай скуры. Гэта клічыць Мікалай Бяскрылаў з вёскі Падсвілля Глыбоцкага раёну. Думаю, спадар Бяскрылаў, з вашымі высновамі пра галодных прыслужнікаў у Расіі і сытых у Беларусі многія паспрачаюцца. Якраз беларускія чыноўнікі ды іншыя наменклатурныя начальнікі з зайздрасцю пазіраюць на ўсход, дзе многія іхныя калегі ўжо сталі ўладальнікамі нафтавых свідравін, радовішчаў газу і вугалю, буйных заводаў і банкаў. Менавіта беларуская кіроўная эліта на гэтым тле лічыць сябе галоднай і з надзеяй пазірае на яшчэ пакуль не да канца падзеленую дзяржаўную ўласнасць у Беларусі. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наш слухач Анатоль Жэрдзеў з Гомеля ў сваім новым лісце на свабоду адклікнуўся на адну з нядаўніх праграмаў, у якіх абмяркоўвалася праблема палітычнага лідарства. Асабліва ўразіла спадара Жэрдзева меркаванне аднаго слухача, які лічыць, што лідарам можа быць асоба не маладзейшая за 40 гадоў. Анатоль Жэрдзеў з гэтай нагоды піша. Калі б свет, выбіраючы лідараў, кіраваўся толькі крытэрам узросту, то ў ліку гістарычна значных асобаў не было б ні Александра Македонскага, ні Петра I, ні Наполеона, ні Кацярыны II, ні многіх іншых. А па-другое, незалежна ад узросту, лідар павінен быць шчырым з людзьмі, якіх хоча павесці за сабой. Самая незначная хлусня адштурхне ад яго лепшых. Па-трэцяе, якім бы геніяльным ні быў лідар, усё ж ён не застрахаваны ад памылак. А значыць, ён павінен быць уважлівы да тых, хто яго крытыкуе, а не становіцца ў позу пакрыўджанага. Наадварот, трэба апасацца тых, хто заўсёды пагаджаецца. І яшчэ адна думка, якая прыгнятае больш за іншыя. Ужо хутка 20 год незалежнасці Беларусі, а дагэтуль ніхто не заклапочаны нізкім узроўнем спеласці беларусаў, якіх улада лёгка падманвае. Нават у дэм-руху ўзровень такі нізкі, што народ гэта бачыць, і падчас выбарчай кампаніі часта можна пачуць. А чым апазіцыя лепшая за тых, якія цяпер кіруюць? Напрыканцы ліста Анатоль Жэрдзеў адгукаецца на нядаўняе паведамленне пра тое, што кіраўніцтва партыі БНФ выключыла са сваіх шэрагаў аднаго з партыйных лідараў Алеся Міхалевіча. Слухач з гэтай нагоды заўважае. З аднаго боку, можна і пацешыцца з таго, што ёсць хоць адна жывая арганізацыя, дзе існуе абмен меркаваннямі. А з другога боку, жаданне спаліць на кастры іншадумца не ёсць прыкметай дэмакратыі і не сведчыць пра высокі інтэлект тых, хто так разрульвае праблемы. Бедная, няшчасная наша Беларусь. Такімі словамі, заканчвае свой ліст на свабоду Анатоль Жэрдзеў з Гомеля. Партыяй, выключэнне з якой параўнальнае для выключанага са спальваннем на кастры, была хіба толькі КПСС. Былы камуніст пазбаўляўся пасады, статусу, грошай, кар'еры. На ім на ўсё жыццё заставалася незмывальная пляма. Не думаю, спадар Жэрдзеў, што выключэнне сённяшняй беларускай апазіцыйнай партыі варта ацэньваць гэтак жа драматычна. Дыскусіі, канфлікты, ідэалагічныя разнагалоссі і супярэчнасці – нармальны працэс у партыі, якая лічыць сябе дэмакратычнай. Што да ўзросту палітычнага лідара? Вядома, можна быць геніяльным арганізатарам да кіраўніком і ў 20 год, але наўрад ці выпадкова у большасці дэмакратычных краін свету узроставая плянка для асобаў, якія прэтэндуюць на галоўную пасаду ў краіне, узнята значна вышэй. Нагадаю, калі б у 94-м годзе ў беларускай канстытуцыі была замацавана норма, паводле якой стаць прэзідэнтам можна не раней, чым у 40-гадовым узросце, а гэта прапаноўвалі многія дэпутаты, сёння ў Беларусі быў бы зусім іншы прэзідэнт і, верагодна, іншы грамадскі і палітычны лад. На заканчэнне ліст ад нашага слухача Антона Мелюха з вёскі Багданаўка Лунінецкага раёну. Спадар Мелюх – інвалід другой групы з дзяцінства, жыве адзін у нястачы і крыўдзе. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «Як жыць далей, не ведаю. З кожным днём усё даражэе. Крамы для такіх, як я, ператвараюцца ў музеі. Паглядзець можна, а купіць – не. У маёй асабістай гаспадарцы нічога няма. Я апынуўся ў вельмі складаным становішчы. Майму жыццю не пазайздросціць ніводзін сабака. У мяне і жытло абы-якое. Парожніх хат у нас шмат, паўвёскі, але ў мяне няма грошай. Прыязджала па маіх сігналах шмат камісіяў. Кажуць, вам няма дзе жыць, але і ў нас няма на гэта сродкаў. Куды звяртацца, не ведаю. Вось вы па радыё ўсё абвінавачваеце Лукашэнку. А ён, можа, нічога і не ведае пра тое, як мы жывем. Усім прэзідэнт не дапаможа. Я вось тут звярнуўся ў нямецкі чырвоны крыж, каб падарылі мне 9000 еўра, каб хапіла купіць дом, мэблю, паліва, прадукты, лекі, словам, усё. Мінула ўжо 3 гады, ні адказу, ні прывітання. Можа, чаго-небудзь вы даб'ецеся ад іх у гэтай справе», напісаў у сваім лісце на свабоду Антон Мелюх з вёскі Багданаўка Лунінецкага раёну. Пра сваіх сацыяльна неабароненых грамадзянаў найперш павінна дбаць беларуская дзяржава, а не нямецкі чырвоны крыж. Вы ж, спадар Мелюх, ходзіце на выбары галасаваць не за дэпутатаў Бундэстагу і не за нямецкага прэзідэнта. Так, кіраўнік дзяржавы можа не ведаць пра бядотны стан канкрэтнага чалавека. Але ж тыя раённыя начальнікі, якія прыязджалі па вашых скаргах, якіх прызначыў на пасады прэзідэнт, напэўна ж, ведаюць вашу сітуацыю. Дапамагаць такім, як вы, іх непасрэдны службовы абавязак. Дарэчы, знайсці ў вёсцы кінутую хату, выкупіць яе за сімвалічную плату, а то і ўвогуле забраць бясплатна, для раённай вертыкалі не ёсць надта вялікай праблемай. Прынамсі, 9 тысяч еўра на гэта не запатрабуецца. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў. Лісты слухачоў на свабоду чытаў Валянцін Жданко. Нагадаю, наш адрас ранейшы: 220-005, Менск, 5, паштовая скрынка 111. Увага, ідэальны прыём.